خوبصورت رات مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 13 نمبر کی صورت ہے، متنی صورتوں میں اس کا نمبر 96 ہے، 6 رکوع ہیں، 34 یعنی 43 43 آیات ہیں، 863 کلمات اور 3614 حروف 3614 اس کے حروف ہیں. سورت رات کے بارے میں ایک دو چیزیں ہم سامنے رکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا تضاد بیان کیا ہے، جوڑوں کی صورت میں بھی اور تقابل کی صورت میں بھی. رات اور دن، سورج اور چاند، کہیں ذائقوں کا فرق، کہیں پہاڑوں کے ساتھ نہروں کا تذکرہ ملے گا. اور یہ سب کچھ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس پوری سورت کا جو تھیم ہے وہ کیا ہے کہ حق کو پہچان لو، کہ دنیا میں ہر چیز اپنی اپوزٹ چیز کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. جیسے بھوک کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو لگتا ہے کہ بھوک ختم ہو گئی. رات کو دن سے اور دن کو رات سے ہم پہچانتے ہیں. اسی طرح حق اور باطل دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد کے طور پہ پہچانی جاتی ہیں. سورت کا نام سورت رات جو ہے آیت نمبر 13 میں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ میں سے لیا گیا. اور رات کہتے ہیں گرج کو. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس میں سب تھنڈر سٹورم اور بجلی اور گرج کی باتیں کی گئی ہیں. اصل میں حق کی علامت کے طور پر یہ ایک نام ہے. اور یہ سورت بھی تقریباً اسی دور کی ہے جب سورہ یونس، ہود اور آراف نازل ہوئی. مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا آخری دور تھا، اور اللہ کے نبی کو دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا. مخالفین آپ کو تکلیف دینے اور آپ کے مشن کی کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے چالیں چل رہے تھے. یہ وہ وقت تھا کہ جب مومنین بار بار اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ کاش کوئی معجزہ دکھا کر ہی ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا جائے. اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس بات کا یقین دلا رہا ہے کہ معجزے دکھا کر لوگوں کو ایمان دینا یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کو مہلت دی گئی، ان کی رسی دراز کی گئی ہے. تم نہیں گھبراؤ، ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں تمہارے صبر کا بدلہ ملے گا اور ان کو ان کے شر کی سزا مل کے رہے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پھر یہ سورت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را. تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، چار حروف کا مجموعہ ہے یہ. شروع میں جو آیات تھیں وہ سورت الف لام میم تھیں، پھر سورت یوسف میں ہم نے دیکھا الف لام را، اور اب یہاں اس سے بھی بڑھ کر الف لام میم را. اور اس پہ ہم بات کر چکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون تھا کہ مکہ والے جن کو اپنی زبان دانی پہ بہت ناز تھا، ان کو کچھ ایسے الفاظ کے سامنے بے بس کر دیا گیا کہ جس سے ان کی ساری ڈکشنری بنتی تھی، لیکن یہ اس کے چھوٹے چھوٹے لفظوں کو بھی نہیں جانتے. پھر فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ الکتاب کی آیات ہیں اور جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا وہ عین حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. سورت کا آغاز بالکل ویسے ہی ہے جیسے مکی سورتوں کا آغاز ہوتا ہے، کہ جس کے آغاز میں یا تو قرآن پاک کی بات ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات ہوتی ہے، اور یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے. اور یہی تین چیزیں جو تھی مکی دور کا ایک مضمون تھا. یہاں قرآن پاک سے مراد، تلک سے مراد یہ، یعنی یہ قرآن کی کیا ہے، آیات الکتاب، آیتیں ہیں کتاب کی. سورت بقرہ میں ہم نے دیکھا ذالک الکتاب لا ریب فی، لیکن یہاں اب تلک سے اشارہ قریب ہو گیا. ذالک کا تھوڑا سا فرق اس سے ہوتا ہے. پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہر ممکن طریقے سے یہ بات بتا دی کہ دیکھو اس قرآن کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، اور یہ کتاب کوئی چھوٹی بات چیز نہیں، کوئی عام چیز نہیں جو تمہیں دے دی گئی، بلکہ اس کے اندر ایک ایک چیز جو ہے وہ تمہارے لیے نصیحت کی ہے اور کسی معمولی ہستی کی طرف سے نہیں آئی والذی انزل الیک من ربک الحق اور جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سے یہاں مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شروع میں قرآن کی طرف اشارہ کیا اور اس سورت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں بھی سورت کے شروع میں الکتاب کا لفظ آتا ہے تو بعض دفعہ اس سے سورت بھی مراد ہوتی ہے مراد یہ ہے کہ یہ آیات قرآن پاک کی یا اس سورت کا حصہ ہیں اور وہ ذات جس نے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے حق نازل کیا ہے مراد کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگاتے تھے مکہ والے کہ آپ نے شاید یہ خود بخود قرآن پاک لکھ لیا تو کہا ان کو کہنے دو جو بھی کہتے ہیں لیکن حق یہ ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے اترا اور کیسے اترا حق کے ساتھ سچ کے ساتھ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو ہر دور میں تسلیم کرنا پڑا کہ لوگ حق کو حق ماننے کے باوجود بھی اس پر ایمان نہیں لاتے کیونکہ عموماً حق پر ایمان لانے سے انسانوں کی خواہشات پر پابندی لگتی ہے اور اسی طرح حق کے راستے کی کچھ رکاوٹیں تعصب کے نام پہ جو لوگوں نے دیواریں کھڑی کی ہوتی ہیں وہ ان کو اس چیز کو ماننے کی طرف آتے ہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کو ماننے کے باوجود سمجھنے کے باوجود اس کا ایمان لانا یا اس کو تسلیم کرنا اس کا انکار کر دیا ہے تو بات ان کے نصیب کی ہے ان کے اس حق کو جھٹلانے سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا اور خاص طور پہ اس ذات کا کہ جس کے آگے کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے ان کو ان کے اس انکار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون اس جملے پہ ایک اور بات بھی غور کرنے کی ہے اور وہ کیا کہ لوگوں کی اکثریت کہ عموماً لوگوں میں سے اکثریت کا نقطہ نظر رونگ ہوتا ہے آج کے دور میں بھی لوگ اکثریت کی بات کرتے ہیں میجورٹیز اتھارٹی کی بات کرتے ہیں لیکن ہر دور میں ایسا ہی ہوا کہ میجورٹی جو ہوتی ہے وہ حق کا انکار کرتی ہوئی دکھتی ہے یہ آیت بظاہر مکہ والوں کے نعرے پہ نازل ہوئی کہ مشرقین نے جو بات کہی تھی کہ اللہ کے نبی نے یہ قرآن خود بنا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور اب اللہ تعالیٰ کون ہے اس کا تعارف دینے کے لیے اگلی آیات میں توحید کے دلائل بیان ہوتے ہیں کیونکہ کہنے والے تو یہ کہیں گے کہ اچھا جی پھر کون اللہ ہم تو اس کو بھی نہیں جانتے کیونکہ جن اندھیروں کے دور میں یہ کتابیں نازل ہو رہی تھیں یہ ایسا دور تھا کہ جہاں لوگوں کو لفظ اللہ بھی بھول چکا تھا الرحمن کے لفظ سے وہ بالکل ناشنا ہو چکے تھے اور ہوتا بھی یہ کہ جب دنیاوی خدا سامنے آ جاتے ہیں تو آسمان والی ذات جو ہے وہ پیچھے ہٹتی ہے انسانوں کی ایک کمزوری ہوتی ہے کہ جو چیز ان کی نگاہوں کے سامنے رہے وہ ان کے ذہن میں ہری بھری رہتی ہے لیکن جو ہی وہ چیز ان سے ذرا ادھر ادھر ہو جائے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس سے اپنے آپ کو بالکل دور کرنے لگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کی بات سن کر بھی ان کے دلوں میں کچھ ایسے ہی سوال تھے تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف دیتے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر بلند کیا جو تمہیں نظر آتے ہوں ثم استوی علی العرش پھر وہ عرش پر قرار پکڑ گیا یعنی پھر اس نے عرش پر اپنے آپ کو قائم کیا وسخر الشمس والقمر اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کل یجری لاجل مسمى ہر ایک مقرر مدت تک کے لیے چل رہا ہے یدبر الامر یفصل الایات لعلکم بلقاء ربکم توقنون وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے اور کھول کھول کر بیان کرتا ہے نشانیوں کو تاکہ تم اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین کرو اس آیت میں کئی باتیں ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے سب سے پہلی بات تو اس میں کیا ہے کہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا اس جملے پہ بات ہوگی اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ان ستونوں پہ جن کو تم نہیں دیکھتے اس آیت کا ترجمہ دو طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اس چیز پہ پیدا کیا یا اس چیز پہ کھڑا کیا جو ستون تم کو نظر نہیں آتے یعنی ستون ہیں لیکن نظر نہیں آتے ٹھیک ہے اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ تم آسمان کو دیکھتے ہو کہ بغیر ستونوں کے قائم ہے، اور دونوں معنی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور میں کشش ثقل کی جو بات بیان کی جاتی ہے، کیا یہی آسمانوں کے ستون ہیں؟ مفسرین نے اس بات پہ بات کی ہے، جیسے حضرت ابن عباس، مجاہد، حسن بصری، قتادہ اور کچھ اور دوسرے لوگوں نے ایسی روایات پیش کی ہیں، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان غیر مرئی سہاروں پہ قائم ہے۔ آج کی زبان میں اس کو کشش ثقل کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کسی ایسے برج کی تصویر اپنے ذہن میں لائیے جو صرف تاروں پہ بندھا ہوتا ہے۔ میں نے ٹریولنگ میں ایسے کئی برج دیکھے کہ جس کو لوگ کبھی ہینگنگ برج کا نام دیتے ہیں، کہیں فلوٹنگ برج کا نام دیتے ہیں، اور واقعی نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ نیچے سمندر ہے یا دریا ہے، بہت لمبا، ایک میل، ڈیڑھ میل، دو میل دور ہے۔ اب اتنی لمبی جو بیچ میں سڑک ہے، آخر کسی چیز پہ کھڑی ہوگی نا، سیدھی چیز ایسے تو کھڑی نہیں ہوتی جب تک بیچ میں کہیں سپورٹ نہ ہو۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا اوپر کی طرف کر کے دیکھیں، منہ پول بیچ میں کہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر سے مختلف بہت سٹرانگ قسم کے وائر، بجلی کے یا جو بھی لوہے کے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس سڑک کو باندھا ہوتا ہے۔ بس اسی کیفیت کو محسوس کر لیجئے کہ اگر ان میں سے ایک تار ٹوٹ جاتا ہے تو وہ ان کا بیلنس خراب ہوگا اور وہ سڑک اپنی جگہ سے ہلے گی۔ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آسمانوں کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے، اس نے کیسے سہاروں پہ آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے کہ جو بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر سکتا ہے جو تم کو نظر آ رہا ہے، یا وہ آسمان جس کے ستون تم کو نظر نہیں آ رہے، تو تم سوچو کو جو ایک آسمان کو کیسے تھام رہا ہے، وہ تمہیں نہیں تھام سکتا۔ وہ وہاں سے یدبر الامر ہے، وہ کاموں کی تدبیر کر رہا ہے، تو کیا وہ رب تمہیں نہیں پکڑ سکتا؟ کتنی پیاری مثال ہے ہم سب کے سمجھنے کے لیے۔ اور وہ کیا کہ اگر ایک انسان آسمان کو دیکھ لینا، بغیر کسی سہارے کے دکھتا ہے کھڑا ہوا، تو وہ کبھی زندگی میں لڑکھڑاتا نہیں ہے کسی کا ساتھ چھوڑنے پہ، کسی کے باپ کے فوت ہونے پہ یہ نہیں کہتا کہ ان بچوں کو کون پالے گا، کسی عورت کے شوہر کی وفات کی صورت میں پھر ایک انسان یہ جملے نہیں بولتا کہ ہائے اس بیچاری کا کیا ہوگا۔ اور آپ بھی اپنی دعاؤں میں یہ دعائیں کرنا سیکھیں کہ اللہ، جب تو آسمان کو بغیر عمدن کھڑا کر سکتا ہے، تو پھر تو میرا بھی سہارا بن جا، فلاں کا بھی سہارا بن جا۔ یہ کائنات بول بول کے ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ دیکھو، ہر چیز اللہ کے حکم پہ موجود ہے، وہ جیسے جس کو جہاں کھڑا کر دے، یہ اس کے ہاتھ میں، کوئی اس کے بارے میں شک نہیں کر سکتا۔ ثم مستوى على العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پر قرار پکڑا۔ یہ جملہ بھی قرآن پاک میں بہت جگہ آتا ہے، استوى على العرش، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عرش پر برقرار رہنا ہے۔ اور محدثین ہمیشہ ہی ایسی باتوں پر اس کی تاویل نہیں کرتے۔ امام علی کے پاس جو ایک شخص آیا اور اس نے اس کی کیفیت پوچھی تھی، تو انہوں نے یہی کہہ کے اس کو چپ کرا دیا تھا کہ اس بارے میں بات نہ کرو، اس کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے۔ استوا معلوم و کیفیت مجہول، معلوم تو ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، لیکن کیسے ہے، کیفیت کیا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا، اور اس کے بارے میں سوال کرنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ تو لہٰذا آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان چیزوں کو پیدا کر کے خود اوپر اپنے آپ کے لیے جگہ دی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر ہونے کے باوجود بھی انسانوں کے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے منظر سے ہٹتے ہیں تو ہم کئی چیزوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، یا کئی چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پہ اپنا قرار کیوں رکھا، زمین پہ کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ انسانوں کی نگاہیں اوپر لگے، نیچے نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا تصور ایک بڑائی کا تصور بھی بنتا ہے۔ میں نے اس دفعہ پلین میں ایک چیز محسوس کی، اور جب میں ہیوسٹن کے لیے آ رہی تھی، ابھی لاسٹ فلائٹ تھی جو اس ٹریولنگ کی، یہ فلائٹ میری ایک بحری سفر کے بعد پہلی دفعہ کی تھی، یعنی مفہوم یہ کہہ دوں کہ جہاز میں بہت دفعہ سفر کیا الحمدللہ، لیکن شپ میں سفر کرنے کے بعد یہ میری پہلی فلائٹ تھی۔ تو میں کافی وقت تک کریٹیکلی اپنے آپ کو چیک کر رہی تھی کہ کیا جہاز میں بیٹھ کے انسان کو زیادہ ڈر لگتا ہے یا سمندر میں سفر کرتے ہوئے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جہاز زیادہ غیر محفوظ ہوتا ہے، یا اس میں خوف آتا ہے، یا سمندر میں؟ ठीक है, ये अलग बात है कि जिसमें भी आप बार बार सफ़र करने लगते हैं वो चीज़ आपको आसान लगती है और खौफ कम होने लगता है, लेकिन जो मैंने पर्सनली फील किया, अल्लाह आलम ये कोई बात नहीं है ऐसी, सिर्फ एक अपनी मेरी फीलिंग्स जो मैंने उस वक़्त वहाँ उन फिज़ाओं में बैठ के महसूस की, मैंने सोचा कि इस वक्त हम ज़मीन और आसमान के बीच में हैं, कुछ भी नीचे हमारे पाँव नहीं लगे हुए, लेकिन मैं नीचे देख रही हूँ तो मुझे थोड़ी थोड़ी ज़मीन दिख रही है, कहीं सब्ज़ा है या कहीं कुछ भी है, ऊपर देखते हैं तो आसमान और बादल हैं, खुदा न खास्ता जहाज़ गिरता है तो ज़मीन पे गिरता है, खौफ कहाँ से ज़्यादा आता है जहाँ नीचे समंदर हो, क्योंकि वो और नीचे जाएगा। और अगर ये ऊपर उठना एक मुझे खौफ क्यों नहीं दे रहा, इसलिए कि मुझे एक फीलिंग आती है कि मैं आसमान के करीब हूँ। मैंने सोचा कि मुझे लगा ऐसा कि इंसान की तबीयत के अंदर ऊपर उठना है, जबकि समंदर के ऊपर सफ़र करने को मैं सोचूं तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा खौफनाक है, ख़तरनाक है। क्यों? कि पहली बात है कि कोई इंसान डूबना पसंद नहीं करता, आप नीचे जाएंगे पानी के नीचे मछलियां खा जाएं आपको क्या हो जाए, फिर दूसरी सूरत ये है कि नीचे जहन्नुम भी है, और तीसरी बात ये कि ये ज़मीन जिस पे हम खड़े होते हैं ये भी तो एक बहुत बड़ी कश्ती है ना, तो मुझे तो महसूस हुआ कि समंदर का सफ़र ज़्यादा ख़तरनाक है, कि उसमें तो आपके पास अगर खुदा नास्ता आप डूबते हैं तो न जाने कहाँ जाते हैं, यहाँ तो एक तसल्ली भी लगती है कि कोई बात नहीं कुछ भी होगा, और कुछ नहीं है तो अल्लाह की कुर्बत बड़ी महसूस की, मुझे बिल्कुल खौफ नहीं आया जहाज़ में। और शिप में जब हम थे तो उसमें ज़रा सी रात को शिप हिलती थी तो ऐसे लगता था अभी गए कि अभी गए, ये एक इंसान की फितरत हो सकती है या किसी चीज़ का खौफ हो सकता है, लेकिन ऊपर जाते जाते अल्लाह का कुर्ब महसूस होता है। मैं जहाज़ में इतना कुर्ब महसूस करती हूँ अल्लाह ताला का, हालांकि ये बातें कहने की नहीं होती, लेकिन ना इससे कोई आप आगे अपने लिए दलील ले सकते हैं, ना आप इससे किसी और से शेयर कर सकते हैं, ये सिर्फ एक अपनी पर्सनल फीलिंग्स होती हैं। अल्लाह ताला तो हर जगह इंसान के करीब है, लेकिन हम इंसान हैं ना, ज़ाहरी चीज़ों से भी देखते हैं, और ख़ास तौर पर जब जहाज़ ऊपर चढ़ता है ना, वो जो ऊपर चढ़ने का वक्त होता है और एकदम बीच में बादल आ जाते हैं और बिल्कुल फॉग होती है, बिल्कुल उस वक्त मुझे जर्नी ऑफ द सोल लगता है, और जब कभी मैं शऊर से देख रही हूँ विंडो में तो मैं सोचती हूँ किसी तरह जब मेरी रूह निकलेगी तो रूह भी इस तरह इंशाल्लाह तआला आसमानों पर ले जाई जाएगी। एक लम्हा ऐसा भी आता है कि आपको नीचे भी कुछ नहीं दिखता ऊपर भी कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल इसी तरह कैफियत होती है कि इंशाल्लाह अब तो ऊपर ही ऊपर जाना है, लेकिन जब इंसान नीचे गिरता है ना तो फिर उसको खौफ ज़्यादा आता है। अब अल्लाह ताला ने अपने ऊपर होने की जो बात की है यही चीज़ एक इंसान के लिए दुनिया के झूठे खुदाओं और सच्चे माबूद के अंदर फ़र्क करने वाली चीज़ है। आप देखिए कि जितने माबूद बने वो ज़मीन के बने, इवन जिन लोगों ने सूरज और चांद को भी पूजा तो उन्होंने भी उनके अवतार बनाए, उनकी शक्लें बनाई। फिरौन जो था वो सूरज देवता का एक अवतार था, वो उनके नाते से ज़मीन पे उतरा हुआ था, क्योंकि उल्टा सजदा तो करेंगे नहीं, तो लिहाजा अल्लाह ने अपने लिए ऊपर रखा, अपने आप को ऊपर रह के चीज़ों का इंतज़ाम किया। वसख्खर शम्स वल कमर, और उसने सूरज और चांद को मुसख्खर कर दिया। कैसे मुसख्खर किया? लफ्ज़ सख्खर अभी बहुत दिलचस्प है, इसके अंदर भी अगर आप कुछ कुरान पाक देखेंगे तो उनमें इसका तर्जमा क्या होता है, हुक्म के बंधे हुए, हुक्म के बंधे हुए, जैसे रोप्स के साथ टाई अप कर देना। किसी चीज़ को मुसख़्खर करने का मतलब भी क्या होता है कि वो चीज़ अब आपके काबू में आ गई। जब आप ऊँट को रस्सी में डाल के बांध के उसका सिरा पकड़ लेते हैं ना, तो आप समझते हैं कि अब ये ऊँट मेरे काबू में है। बिल्कुल इसी तरह सख़र शम्स वल कमर क्या है कि अल्लाह ने सूरज और चांद को लगामें पहना दी, सब उसके काबू में, एक मिनट आगे नहीं एक सेकंड पीछे नहीं, कुल्लु यजरी हर एक चल रहा है, लिया चले मुसम्मा एक खास मुद्दत तक के लिए, मुअय्यन वक्त तक अपना दौरा पूरा करता है। इस जुमले के दो मानी हैं, दो तरह से इसकी तफसीर की जाती है। कैसे? एक तो ये है अजल मुसम्मा कौन सी है कि क्यामत, कि क्यामत तक अल्लाह के हुक्म से ये सूरज और चांद चलते ही रहेंगे। सूरह यासीन आयत 38 में भी आता है, वह शम्स तजरी लि मुस्तकर्रिल्लाह ज़ालिक तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम, और सूरज अपने ठहरने के वक्त तक चल रहा है। लेकिन दूसरा मतलब भी एक आएगा मुस्तकर का, और वो क्या है कि चांद और सूरज دونوں اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں. سورج اپنا دور ایک سال میں پورا کرتا ہے اور چاند ایک مہینے میں پورا کر لیتا ہے. جیسے سورہ یاسین آیت 39 میں بھی آتا ہے, وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ, ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی. آپ کو پتہ ہے کہ سات بڑے بڑے سیارے ہیں نا, جن میں دو چاند اور سورج ہیں. یہاں صرف ان دو کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑے اور اہم ہیں. حالانکہ یہ دو اگر اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو باقی سیارے بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوں گے. جب یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو بتاؤ یہ پھر معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ معبود تو وہ ہے جس نے ان سب کو مسخر کیا ہو. اسی لیے سورہ حمیم سجدہ 37 میں آتا ہے, لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو, اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا اگر تم صرف اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو, یعنی اس نظام کو چلانے والے کی عبادت کرو. ان چیزوں پہ مت دیکھو, یہ تو اس کے حکم کے بندے ہوئے ہیں. سورۃ اعراف آیت 54 میں بھی ہم پڑھ چکے, والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره, سورج اور ستارے, چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے بندے ہوئے ہیں. ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ اتنا بڑا سورج اور اتنا بڑا چاند اس ذات کے آگے جھکا ہوا ہے, تم بتاؤ تم کتنا جھکے ہوئے ہو؟ یفصل الآیات, وہ آیتیں بیان کر رہا ہے, وہ نشانیاں دے رہا ہے. اس کائنات کی اس حرکت سے تم نے کیا سیکھا؟ وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلے, اور ایک انسان جو سب سے اہم تھا, جو سب سے زیادہ عقل دیا گیا, وہ اللہ کے حکم کے آگے نہ جھکے. کہا نہیں, سوچو, لعلکم بلقاء ربکم توقنون, تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. یہ دیکھو, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورج چاند کی گردش سے اللہ کی ملاقات کا یقین کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام سے اپنے وجود کے دلائل دیے. سورج اور ستاروں کی گردش, سیاروں کی گردش قیامت تک کے لیے, اور جب یہ نظام دھرم برم ہوگا تو قیامت آ جائے گی. لیکن اب یہ جو بات ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین کرو, تو یہ کیسے؟ اس سے پتہ کیا چلتا ہے, دو تین چیزیں اس میں سے ہمیں دکھتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قادر مطلق, وہ ذات جو اتنا بڑا کارخانہ دنیا چلا رہا ہے, اس پہ کنٹرول ہے, کیا اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ بالکل مشکل نہیں ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ ذات جو اس کائنات کے نظام کو عدل اور تناسب اور حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے, کیا وہ انسان کو بے لگام چھوڑ دے گا؟ یعنی سورج چاند ستارے تو اس کے حکم کے بندھے ہوئے ہیں, کوئی سرکشی نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے جا کے سجدے میں چلا جاتا ہے, اور جب تک اس کو حکم ہوتا ہے وہ سجدے میں رہتا ہے, پھر اگلے دن دوبارہ نکلنے کی اجازت مانگتا ہے. اور ایک رات ایسی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ سورج کو کہے گا کہ جدھر سے تو غروب ہوا ہے ادھر سے واپس پلٹ جا, اور اس دن سورج پھر مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا. یعنی جب اتنا بڑا سورج اللہ کے حکم کو سن کے چلتا ہے تو انسان کیا تم بے لگام ہوگے؟ تم جو چاہو کرو, جیسے چاہو جیو, تم سے کچھ نہ پوچھا جائے؟ یہ کیسی بات ہے؟ وہ لوگ جو دنیا میں ظلم و ستم کرتے ہیں, وہ لوگ جو بد کرداریوں میں زندگی بسر کرتے ہیں, کیا وہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہوں گے جنہوں نے خود کو اللہ کی حدود اور قیود میں بند رکھا, جنہوں نے اپنے اندر کی عدالتوں میں خود کو پیش کیا, جنہوں نے اپنے اندر کی جیل میں خود کو پیش کیا؟ جب ان کو اس کا بدلہ ملے گا تو پھر یاد رکھو کہ تمہیں ایک دوسری دنیا کی ضرورت ہے. انسان کی عمر بہت تھوڑی ہے, اس لیے عدل اور حکمت کا تقاضا ہے کہ ایک دوسری زندگی ہو تاکہ اس سے پتہ چلے. اسی طرح ایک اور بھی چیز اس میں ملتی ہے, اور وہ کیا کہ سورج چاند ستارے بے جان چیزیں ہیں نا. دیکھا جائے تو انسان سے کتنے لاکھوں گنا بڑے ہیں, لیکن ہیں تو کمزور نا. انسان کی جو خوبی ہے وہ ان کی نہیں ہو سکتی. تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سورج چاند ستارے بے جان ہونے کے باوجود خربوں خربوں سال کی زندگی پائیں، تو کیا انسان صرف چند سال میں مر کھپ کے ختم ہو جائے؟ اتنی چھوٹی عمر؟ اب دیکھیں نا کہ انسان کے لیے یہ ساری چیزیں بنی. مثال دیتی ہوں کہ بچے کے لیے آپ کھلونے لاتی ہیں، کوئی کھلونا 2 ماہ چلتا ہے، کوئی 6 ماہ چلتا ہے، کوئی سال کی گارنٹی دیتا ہے، لیکن آپ توقع کیا کرتی ہیں کہ آپ کا بچہ 20 سال کی عمر پائے، 100 سال کی عمر پائے. اب کھلونا تو ہو 10 سال کی وارنٹی کا اور بچے کی عمر ہو صرف 1 سال، تو زیادتی ہوگی نا. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا انتظار کرو. اور سورج بھی چونکہ ہر روز جا کے اللہ سے ملاقات کرتا ہے نا، اس کے عرش کے آگے جھکتا ہے. اسی طرح ایک انسان بھی دن میں 5 بار نمازوں کی صورت میں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو تم بھی رب سے ملاقات کرو، اور اسی طرح کی ایک ملاقات تمہاری آخرت میں ہوگی. غور کرو، اللہ کی قدرت کو جانو، جو رب اتنا کچھ کر سکتا ہے وہ تمہارے لیے کیوں کام نہیں کر سکتا. اور مزید خوبیاں، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہ ذات وہ ہے جس نے زمین کو بچھایا تاکہ اس پر انسان کے قدم جم جائیں، جاندار چلنے لگے. اب دیکھیں کہ زمین اوول شیپ کی ہے نا، تو مد کے اندر کچھ اس قسم کا کھینچنا ہوتا ہے کہ جس سے گول چیز چپٹی ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ نے زمین کے سٹریچ کرنے کا معنی دیا ادھر، اور سٹریچنگ کا معنی بھی آتا ہے. کبھی آپ نے کسی کو بہت سلیقے سے بیڈ شیٹ بچھاتے دیکھا ہو؟ کچھ لوگ تو خیر وہ بھی بڑی ڈھیلی ڈھیلی بچھاتے ہیں نا، کچھ لوگ بہت اچھی پھیلاتے ہیں، خاص طور پہ جو ہاسپٹلس میں نرسز وغیرہ بچھاتی ہیں. آپ دیکھیے وہ چاروں کونوں کو نوٹ لگاتی ہیں، پھر ایک کونے میں ذرا اٹکا کے باقی دوسرے کونوں سے کھینچ کے بالکل اسٹریچ کرتی ہیں کہ ایک ہلکا سا بھی جھول نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر کچھ ایسی ہی کیفیت رکھی ہے. اس نے زمین کو اس طرح سے رکھا کہ خاص ایک مناسب حد ہے، نہ اتنی سخت ہے کہ ہم پاؤں رکھیں اور ایک دم بلبلا اٹھیں، ہائے پاؤں اکڑ گیا، نہ اتنی نرم ہے کہ پاؤں میں رکھیں اور ہم جمپ کریں. تھوڑی دیر کے لیے تو فوم کے بنے ہوئے گھر کے اوپر جل سکتے ہیں نا، یا بچے جو گیمز اور کھیلنے کھیلتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ دیر نہیں. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین میں پہاڑ بنائے. رَسِيَ الشَّيْءَ، کہتے ہیں وہ چیز جم گئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوہ ابو قبیس زمین پر سب سے پہلے قائم کیا گیا، پہاڑ بنے. ساتھ ہی دیکھیے انہارن، نہریں بھی ہیں، دریا اور نہریں بنائی. دونوں آپ دیکھیے کہ نہر گہری ہوتی ہے تو پہاڑ اوپر اٹھا ہوتا ہے، اور عموماً پہاڑوں کے ساتھ ساتھ کھائیاں ہوتی ہیں، اور دریا اور نہریں جو ہیں وہ نکلتی کہاں ہیں؟ پہاڑوں سے ہی نکلتے ہیں نا. اس کے اندر جب برف جمی ہوتی ہے اوپر پگھلتی ہے، تو وہی سارا پانی دریاؤں اور سمندروں میں آنے لگتا ہے. کیسے ہر ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ انہارا، اور نہریں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور زمین میں ہر طرح کے پھولوں کی 2 قسمیں پیدا کی. یہ 2 قسمیں کون سی ہیں؟ اس کے پھر 2 معنی ہیں. ایک تو یہ ہے نر اور مادہ، میل اینڈ فیمیل، اور دوسرا ہے عمدہ اور ردی. آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں. اورنج کو دیکھیں، کبھی کھٹے اورنج آ جاتے ہیں، کبھی بہت ہی میٹھے آ جاتے ہیں، اور کبھی بڑے میڈیم قسم کے آتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے نا، اس نے کس طرح سے جوڑے بنائے ڈفرینٹ ٹائپس کے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے ورائٹی، کہیں میٹھا ہے اور کہیں کھٹا ہے، کوئی سرد ہے اور کوئی گرم ہے، کوئی سیاہ اور کوئی سفید ہے، کسی کا ذائقہ اچھا ہے، کسی کا ذائقہ خراب ہے. تو یہ دونوں معنی ہیں، نر اور مادہ. اور آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی کہ جب تک ایک جگہ میں دونوں قسم کے پودے نہ لگیں پھل نہیں آتا. بس اگر آپ کھجور کا درخت کہیں لگاتے ہیں نا، اگر صرف ایک قسم ہے، نر ہے یا مادہ، پھل نہیں آئے گا. کبھی آپ کے گھروں میں کوئی درخت ہو اور اس پہ پھل نہ آئے، یا بعض دفعہ آپ کہتے ہیں کہ بور تو آتا ہے آگے پھل نہیں آتا، تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس ایک دوسرا درخت لگانے کی ضرورت ہے. پولینیشن ہوتی ہے، ایک کے پھول دوسری طرف جاتے ہیں، اور ان کے جو میل اینڈ فی میلز چیزیں ہوتی ہیں یہ پودوں میں بھی ہوتی ہیں، تو وہ آپس میں جا کے ملتی ہیں، پھر اس سے نئے پودے بنتے ہیں یا پھل بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتا دیا کہ دیکھو وہ ذات کتنی پیاری ہے، تمہارے انتظامات کرتی ہے، اس کو کتنا فکر ہے کہ میرے بندوں نے یہ کھانا ہے. اب دیکھیں صرف پہاڑ نہ ہوتے زمین لڑک جاتی، دریا نہ ہوتے ہم دنیا میں جی نہیں سکتے تھے، کتنی خوبصورت کائنات ہے. یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے؟ ان سب کو دیکھ کر بھی مان جاؤ کیا؟ آگے یخش اللیل النہار، رات اور دن کی بھی بات کر دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہے، غور کرتی ہے. کیا نشانی ہے؟ یہ توحید کی نشانی ہے، وحدانیت کی نشانی ہے. کیسے؟ اب دیکھیں کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کوآرڈینیشن نہ ہوتی. آج کائنات میں اگر ایک پودے کے اوپر پھل بھی پکتا ہے نا، تو وہ کتنی چیزوں کی کوآرڈینیشن سے ہے. کہیں بارش اور ہواؤں کی ہے، کہیں دھوپ اور چھاؤں کی ہے، کہیں سردی اور گرمی کی ہے. آسمان سے پانی آتا ہے، زمین سے مٹی جاتی ہے اور کھاد آتی ہے. اگر یہ سب انکار کر دینا تو ایک پودا ہی نہ پکے. آسمان صرف پانی دینے سے انکار کرے، جو میں نہیں دیتا، تو آپ دیکھیں گے کہ کہاں سے فصلیں پکیں گی. یہ سب کچھ بتاتی ہیں کہ زمین اور آسمان کا رب ایک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بارش اور پانی کا دیوتا کوئی اور ہو، پہاڑوں کا کوئی اور ہو، پھولوں اور پھلوں کا کوئی اور ہو، اور نباتات جو اگتی ہیں وہ کسی اور کی ہوں. یہ سب کچھ اس ایک ذات کی نشانی ہے. جیسے آپ کھانا بناتی ہیں نا، تو بس آپ پکائیں گی تو ٹھیک پکے گا، اور اگر دوسرا بیچ میں آ کے چمچ لگانے شروع کر دے، یا دو لوگ مل کے کہیں چلو کھانا پکاتے ہیں، آپ دیکھیں گے یا تو بالکل نمک نہیں ڈالیں گے، دونوں بھول جائیں گے، اور یا دونوں ہی ڈال دیں گے. ایک سوچے گا کہ یہ پک گئے، دوسرا آ کے دوبارہ چولہا کھول دے گا. یعنی ایک عجیب و غریب سی کھچڑی تو پک جائے گی لیکن کھانا نہیں پکے گا. اس کائنات کا اتنا سموتھلی چلنا بتاتا ہے کہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا، کوئی بنانے والا ہے. غور کرو، سوچو، ایک انسان کی زندگی میں یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا، کیسے آیا. ایک ذات جو اتنا کچھ چلانے والی ہے، پھر وہ انسان کے لیے باقی چیزیں کیوں نہیں بنا سکتی. میں جب شپ میں تھی تو ایک لڑکی ملی، باہر کھڑی تھی، میں بھی کھڑی ہو گئی. ایسی میں نے بات تھوڑی سی شروع کی، اور جیسے بھی بات بہرحال بڑھی، جب اس سے پوچھا تو اللہ کی بات ہوئی، کہنے گی آئی ڈونٹ نو. کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، یعنی اس کو کچھ نہیں پتا تھا. ریلیجن پوچھا، کہیں گے آئی ڈونٹ ہیو اینی ریلیجن. پھر میں نے اسے پرپز آف لائف پوچھا، میں نے کہا یہ شپ کیسے چل رہا ہے، یہ اس طرف ہی کیوں چل رہا ہے، دوسری طرف کیوں نہیں چل رہا. کہہ رہی یو ہیو اے لاٹ آف سینس، یعنی مجھے تمہاری ساری باتوں کی سینس ہے، لیکن پھر بھی میں یہ نہیں سوچنا چاہ رہی کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے. یعنی چلتے پھرتے میں نمونے دکھتے ہیں نا کہ دنیا میں، کہنے لگی یہ کوئی انسیڈنسز ہیں، سب چیزیں اتفاقات ہوئے، اتفاق سے پہاڑ بن گئے، اتفاق سے بارشیں ہونے لگ گئیں، اتفاق سے سورج بن گیا اور یہ دنیا بن گئی. تو ہمارے اس اتفاق سے گھر کیوں نہیں بنتا؟ کسی کے پاس گھر نہیں ہے، اسے کہیں چلو دعا کرو ذرا کچھ مٹی اور کچھ اینٹیں اور کچھ لکڑیاں جمع ہوں اور تمہارا گھر بن جائے. آج کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر یہ اتفاقات رک کیوں گئے ہیں؟ پھر ساتھ ساتھ نئی اتفاقات کیوں نہیں ہو رہے؟ بات ایک انسان سمجھنا نہیں چاہتا، ورنہ اللہ نے تو مختلف قسم کی نشانیاں دکھا دیں.